Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 maja, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rusza budowa gazociągu Baltic Pipe. Prezydent Andrzej Duda ocenia, że to kamień milowy na drodze do uniezależnienia się od dostaw gazu z Rosji. Działają już mobilne punkty badań w kierunku koronawirusa przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia. Wielka Brytania rozpoczyna testy aplikacji pozwalającej na śledzenie zakażonych COVID-19. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że budowa gazociągu Baltic Pipe to kamień milowy na drodze do uniezależnienia się od dostaw gazu ziemnego z Rosji. Decyzję o rozpoczęciu budowy gazociągu z Norwegii poprzez Danię do Polski prezydent ogłosił przed południem. Polska spółka Gaz System podpisała już w tej sprawie kontrakt na budowę z jednym z włoskich koncernów. Jak powiedział prezydent, inwestycja uzyskała już też wszystkie pozwolenia. Inwestycja rozpocznie się na wybrzeżach zarówno duńskim, jak i polskim. Jeżeli mówimy o pełnej dywersyfikacji dostaw gazu do Polski, jeżeli mówimy o pełnym uniezależnieniu Polski jako odbiorcy od Rosji, to właśnie to jest ten milowy krok na drodze do tego uniezależnienia. Jak dodał prezydent, Baltic Pipe ma być drugim elementem dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. Spółka Gaz System operuje na dwóch tutaj podstawowych narzędziach, jakie dzisiaj posiadamy, jeżeli chodzi o to uniezależnienie. Z jednej strony jest to terminal gazowy w Świnoujściu imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w tej chwili jest rozbudowywany tak, aby jego pojemność mogła wynosić 17,5 miliarda metrów sześciennych rocznie. Natomiast drugim elementem tej wielkiej dywersyfikacji dostaw gazu, czyli tych możliwości dywersyfikacji dostaw gazu, to jest właśnie Baltic Pipe. Prace mają zacząć się jeszcze w tym miesiącu, a projekt ma zostać ukończony w październiku 2022 roku. Od dziś osoby w 12 dobie kwarantanny będą mogły pojechać własnym samochodem na badanie do mobilnego punktu. Jak mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, takie mobilne punkty testowania w kierunku koronawirusa drive-thru to sposób na zwiększenie liczby testowanych osób. Będzie system powiadamiania SMS. Każdy przebywający w kwarantannie otrzyma SMS w tej przynajmniej 12 dobie o tym, że powinien udać się do szpitala, do laboratorium celem pobraniu wymazu. Wówczas zostanie też wskazane to miejsce, do którego może się udać z kwarantanny celem przeprowadzenia testu. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła dziś 14 tysięcy, z tego ponad 4 tysiące osób już wyzdrowiało. Z powodu patogenu zmarło 698 osób. Nawet 70% tyle może wynieść spadek sprzedaży nowych samochodów na polskim rynku w drugim kwartale tego roku. Wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. W takiej sytuacji branży potrzebna byłaby jakaś forma pomocy, być może dopłaty do zakupu nowych pojazdów, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia prezes Związku Jakub Faryś. My raczej widzielibyśmy chętniej program, który by spowodował uruchomienie sprzedaży, który spowodowałby, że klienci chętniej będą przychodzili do salonów. Słowo dopłata sugeruje to, że ktoś będzie dawał pieniądze po to, żeby te samochody się lepiej sprzedawały. Ale też z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że wpływy budżetowe będą większe i z punktu widzenia budżetu państwa należy traktować to jako pewnego rodzaju inwestycje, a nie wydatek pieniędzy. O wsparciu dla motoryzacji rozmawia się obecnie w wielu europejskich krajach, bo wszędzie ta gałęź przemysłu ucierpiała z powodu pandemii. Wielka Brytania rozpoczyna testy smartfonowej aplikacji pozwalającej na śledzenie zakażonych koronawirusem. Poligonem doświadczalnym jest wyspa Wight. Jutro aplikację otrzymają pracownicy służby zdrowia. Jeszcze w tym tygodniu do udziału zaproszeni zostaną wszyscy pozostali mieszkańcy wyspy. Jeśli system zadziała, wkrótce pozwolić ma na zidentyfikowanie i ugaszenie lokalnych ognisk epidemii, a to z kolei ma umożliwić bezpieczne wychodzenie z kwarantanny i uniknięcie drugiej fali epidemii. O czym z Londynu Adam Dąbrowski. Aplikacja monitorować będzie każde spotkanie Smitha. A jeżeli stwierdzisz u siebie symptomy, poinformujesz służbę zdrowia poprzez aplikację. Inni użytkownicy, z którymi miałeś znaczący kontakt, otrzymają ostrzeżenie i instrukcję, co robić. Tłumaczy minister zdrowia Matt Hancock. Zaraz potem Smith dostanie kolejną opcję. Aplikacja pozwoli mu zamówić badanie na obecność koronawirusa. Eksperci zgłaszają wątpliwości, na przykład co z tymi, którzy mogą nie mieć smartfona, najmłodszymi lub seniorami. Ale aplikacja mogłaby być jednym z narzędzi pozwalających na szybką identyfikację ognisk i zapobieganie ich rozrastaniu się. Warunek?

przemyślana. Jeszcze raz odświeżyłam skrzynkę pocztową i zobaczyłam, że napisała do mnie Julie Fox krótką wiadomość, że za chwilę, pod koniec tego tygodnia, wyda swój nowy singiel, a tak się składa, że to jest utwór, który Julie Fox niecały rok temu grała na żywo w audycji Polski Beat tutaj u nas w Trójce. Wtedy jeszcze w wersji bardzo okrojonej, w takiej minimalistycznej, tam nawet redaktor Hirek Wrona jakiś akompaniament dogrywał, postukując w stolik, a teraz Julie Fox jest gotowa, żeby zaprezentować ten utwór światu w pełnej wersji. No i spontanicznie pomyślałam, że trzeba go zagrać w wieczorze z Trójką, więc absolutnie jest to premiera, nawet przedpremiera. Julie Fox i Fire in My Lungs. Julie Fox i Fire in My Lungs. Od tego piątku dostępny utwór będzie do odsłuchu. Przed nami Zamoyski w remiksie utworu Taco Hemingwaya. W piątki leżę w wannie. ulica. Tym razem jednak muszę mieć pod zamiar. Nie wiem po co znowu iść nad Wisła. Taka wariacja na temat utworów Piątki leży w wannie, tego Hemingwaya, tam Dawid Podsiadło pojawił się gościnnie i przekaz tego utworu jest taki, żeby na razie wstrzymać się z tym siedzeniem nad Wisłą, z wychodzeniem w ogóle nad Wisłę i jeszcze trochę poczekać, bo będzie na pewno pysznie smakowało. To wszystko w dzisiejszym wieczorze z Trójką w domu, przynajmniej z naszej strony. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Ostatni utwór, który pojawi się ode mnie, będzie propozycją zagraniczną, ale tak jeszcze delikatnie postaram się wtłoczyć jakieś nowości wydawnicze i jest to nagranie z albumu grupy Division, Between Us. Elżbieta Malinowska tę audycję zrealizowała, Mariusz Owczarek ją wydał, a ja nazywam się Marta Malinowska. Życzę dobrej nocy i do usłyszenia. Let me start by saying sorry. Some days I take your time for granted. You could be the star in my universe if I just took time to plan it. Told me secrets you ain't wanna. Trust is big for you, that's why I'm keeping it a hundred. Crazy wanna, bullshit in common just keeps us apart when we should be starting to keep our promises. We could be promising. You say I'm closed off. Let's open up and take our clothes off. I don't want nothing in between us. Nothing there to stop the feeling. Nothing in between us. Got me thinking this might be love. Oh, oh, yeah. Don't be sorry, just be careful, baby. Know my heart is fragile. Don't say shit that you don't really mean, cause that's just hard to handle. I love how it was when it was just me and you. They know the truth, so we gon' watch how we move. But nothing beats the feeling that you're giving me, even if it ain't forever. Ooh, just keep it honest. We made some promises, they got opinions, but that won't change a thing. We got each other. Let's shut the world off and take our clothes off, I baby. I don't want nothing in between. Yeah. Ooh, oh. Nothing there to stop the feeling. Yeah. I don't want nothing, nothing in between. Between us. Uh-uh.